chýba to ne. Utíkej. Já vím, že svět je velmi těj. Jedny dálky volají, jiným je doma hej. Oh, jen dál. Utíkej. Jen dál. Utíkej.